สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอวิธีการที่จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นโดยนำตัวอย่างเรื่องของช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะที่พอได้ยินได้ฟังข้อมูลอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้เชื่อปักใจลงไปเต็มที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่นำคำถามนำเรื่องราวเหล่านั้นไปสอบถามท่านผู้รู้ในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นการทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นการเข้าไปหาผู้รู้สอบถามเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างไรอย่างไรสิ่งไหนดีทำสิ่งไหนไม่ควรทำไม่ดีอย่างไรสอบถามรู้แล้วปฏิบัติตามนี่แหละจะเป็นเหตุให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้อธิบายถึงวิธีการที่เราจะโจทย์คนอื่นหรือเมื่อเราถูกโจทย์โดยผู้อื่นแล้วควรจะปฏิบัติตนทำจิตอย่างไรไรโดยนำเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้เคยถูกโจทย์โดยภิกษุรูปหนึ่งว่าเอาสังคติมากระทบท่านแล้วไม่ขอโทษเอาสองเรื่องนี้มาประกอบเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยว่าเมื่อเวลาเราถูกโจทย์แล้วการตั้งจิตใจไว้ควรทำอย่างไรแล้วผู้ที่จะโจทย์หรือจะกล่าวหากล่าวโทษคนอื่นนั้นควรจะทำจิตใจอย่างไรพระสูตรแรกนั้นชื่อสมณมุนทิกสูตรและประสูตรที่สองนั้นชื่อโจทนาสูตรก็เชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่ออุคหะมานะสมณมุนทิกาบุตรสมณมุนทิกาสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่260มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลปริภาชกชื่ออุคาหะมานะสมณะมุนทิกาบุตรกับปริภาชกประมาณ500คนพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของพระนางมลิกาเทวีชื่อว่าเอกาสาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวนั้นเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิครั้นนั้นช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะออกจากกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังหัววันได้คิดว่าก็บัดนี้ยังไม่ใช่เวลาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ก็บัดนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้บำเพ็ญความเพียรทางใจเพราะภิกษุทั้งหลายผู้บำเพ็ญความเพียรทางใจก็ยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาอุคาหะมานะวริภาชกสมณมุนทิกาบุตรที่อารามของพระนางมลิกาชื่อเอกาสาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิ ลำดับนั้นนายช่างหมายชื่อปัญจกังคะจึงเข้าไปหาอุกหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรถึงอารามของพระนางมลิกาที่ชื่อว่าเอกศาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิตอนเดรัจฉานคาถาก็สมัยนั้นอุกหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรกำลังสนทนากับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่กำลังสนทนาถึงเดรัจฉานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอามาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นก็อุกหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้เห็นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะกำลังเดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือช่างไม้ชื่อปัญจกังคะผู้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังเดินมาท่านเป็นสาวกคนหนึ่งในบรรดาสาวกของพระสมณโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวผู้อาศัยอยู่ณกรุงสาวัตถีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบาๆสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาหาเราก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกเหล่านั้นก็ได้พากันนิ่งตอนวาทะของปริภาชกลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้เข้าไปหาอุกหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งอุกหมานะปริภาชกบุตรของสมณมุนทิกาได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคะว่าท่านช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการต่อไปนี้ว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้ก็ธรรมสี่ประการคืออะไรคือบุคคลในโลกนี้ข้อที่หนึ่งไม่ทำกรรมชั่วทางกาย 2. ไม่กล่าววาจาชั่ว 3. ไม่ดำริความดำริชั่ว 4.ไม่ประกอบอาชีพที่ชั่วในช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แล้วว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้ก็ลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของอุกหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้ลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเราจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุกหมานะปริภาชกสมณมุนทิกาบุตรให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังทั้งหมด เมื่อช่างไม้ได้กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าในช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลนั้นยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้ก็แท้จริงเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่กายก็ยังไม่รู้จักจะทำกรรมชั่วทางกายได้ที่ไหนนอกจากจะมีเพียงอาการนอนดิ้นรนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่วาจาก็ยังไม่รู้จักจะกล่าววาจาชั่วได้ที่ไหนนอกจากจะมีเพียงอาการร้องไห้ในก่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่ความดำริก็ยังไม่รู้จักจะดำริชั่วได้แต่ที่ไหนเล่านอกจากจะมีการส่งเสียงร้องก็เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่การเลี้ยงชีพก็ยังไม่รู้จักจะเลี้ยงชีพชั่วได้แต่ที่ไหนเล่านอกจากการดื่มน้ำนมของมารดาในช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เล็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้ตอนเสขภูมิหน่ายช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนั้นว่ายังไม่ใช่ผู้มีกุศลเพียบพร้อมมิใช่ผู้มีกุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้แต่บุรุษบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กก่อนที่นอนหงายอยู่บ้างก็จำสี่ประการนั้นคืออะไรคือบุคคลในโลกนี้ไม่ทำความชั่วทางกายไม่กล่าววาจาชั่วไม่ดำริความดำริชั่วไม่ประกอบอาชีพชั่วเรากล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหละว่ามิใช่ผู้มีกุศลเพียบพร้อมมิใช่ผู้มีกุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้แต่บุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บ้างในช่างไม้แต่เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้ว่ามีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้ว่าเรากล่าวว่าข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลมีสมุฏฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าก็ที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้ก็ในคำที่เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นกุศลมีสมุฏฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้และเรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเป็นอกุศล มีสมุฏฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้กล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้และกล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเป็นกุศลมีสมุฏฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้และเรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้ว่าด้วยเสขธรรมตอนเสขธรรมที่ว่าด้วยศีลในช่างไม้ก็ศีลที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรคือกายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลการเลี้ยงชีพที่เป็นบาปเหล่านี้เราเรียกว่าศีลที่เป็นอกุศลก็ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไปแล้วสมุฏฐานแห่งศีลนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานก็จิตดวงไหนเล่าแท้จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะและจิตที่มีโมหะศีลที่เป็นอกุศลมีจิตเหล่านั้นเป็นสมุฏฐานก็ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราได้กล่าวไว้แล้วก็ภิกษุในธรรมะในนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตละมิจฉาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีวะศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในธรรมเหล่านี้ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและ 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์ความเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลก็ศีลที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคือกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลและแม้อาชีวะอันบริสุทธิ์ก็รวมอยู่ในศีลเหล่านี้ เราเรียกว่าศีลที่เป็นกุศลก็ศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งศีลนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานก็จิตดวงไหนเล่าแต่จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตที่ปราศจากราคะที่ปราศจากโทสะและที่ปราศจากโมหะศีลที่เป็นกุศลมีจิตเหล่านี้เป็นสมุฏฐานก็ศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้เราได้กล่าวไว้แล้วคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่หาใช่มีเพียงศีลก็พอยังจะต้องรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นว่าบุคคลปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประกองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลตอนเสขธรรมว่าด้วยความดำริในช่างไม้ก็ความดำริที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรคือความดำริในกามความดำริในทางพยาบาทและความดำริในทางเบียดเบียนเหล่านี้เราเรียกว่าความดำริที่เป็นอกุศลก็ความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งความดำรินี้ควรกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานก็สัญญาประเภทไหนเล่าแท้จริงแม้สัญญาก็มีมากมีหลายอย่างมีหลายประการคือสัญญาในกามสัญญาในพยาบาทและสัญญาในการเบียดเบียนความดำริที่เป็นอกุศลมีสัญญาเหล่านี้เป็นสมุฏฐานก็ความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลนั้นเราก็ได้กล่าวไปแล้วคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งความดำริที่เป็นอกุศลนั้นว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลก็ความดำริที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคือความดำริในเนกัมมะความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในความไม่เบียดเบียนเหล่านี้เราเรียกว่าความดำริที่เป็นกุศลก็ความดำริที่เป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งความดำริที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งความดำรินี้ควรกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานก็สัญญาประเภทไหนเล่าแต่จริงแม้สัญญาก็มีมากมีหลายอย่างมีหลายประการคือสัญญาในเนกัมมะสัญญาในความไม่พยาบาทสัญญาในความไม่เบียดเบียนความดำริที่เป็นกุศลมีสัญญาเหล่านี้เป็นสมุฏฐานก็ความดำริที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลนั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปภิกษุในธรรมะวันนี้บรรลุทุติยฌานมันมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งความดำริที่เป็นกุศลเหล่านั้นกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไปบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลตอนอาเสกาธรรม10ประการในช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่าไหนว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้ว่าถ้าได้คือภิกษุในธรรมะในนี้ข้อที่1เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอาเสกะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะชนิดที่เป็นอาเสกะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาชนิดที่เป็นอาเสกะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะชนิดที่เป็นอาเสกะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะชนิดที่เป็นอาเสกะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะชนิดที่เป็นอาเสกะ 7. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติชนิดที่เป็นอาเสกะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิชนิดที่เป็นอาเสกะ 9. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะชนิดที่เป็นอาเสกะ10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติชนิดที่เป็นอาเสกะ เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการเหล่านี้แหละว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทาได้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจกังคะมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสมณะมุนติกสูตรจบอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167โจทนาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทณที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นก็ธรรมะ5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. เราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบคายเราจะกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และ 5. เราจะมีเมตตาจิตกล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำ5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมะวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้ถูกโจทย์นั้นพึงให้เกิดความไม่ร้อนใจคืออวิปฏิสารขึ้นเพราะการถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5อย่างเกิดคือ 1. ผู้ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์โดยการอันควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจท่านถูกโจทย์โดยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์โดยถ้อยคำอันจริงท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์โดยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์โดยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์โดยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์โดยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกโจทย์พึงไม่ควรมีความร้อนใจเพราะการถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรม5อย่างนี้ก็ภิกษุผู้โจทย์เขานั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารขึ้นเพราะการโจทย์โดยไม่เป็นธรรม5ประการคือ 1. ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรท่านจึงควรมีความร้อนใจคือวิปฏิสารท่านโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยคำจริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยช ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ 5. ท่านโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงควรมีวิปัสสนาคือความร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้โจทย์พึงให้เกิดวิปัสสนาขึ้นด้วยการโจทย์โดยไม่เป็นธรรม5ประการนี้ข้อนั้นเป็นอย่างไรเพราะภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์โดยการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุผู้ถูกโจทย์นั้นพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นโดยเป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ 1. ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นในกรณีที่ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5อย่างนี้ก็ภิกษุผู้โจทย์โดยเป็นธรรมพึงให้เกิดความไม่ร้อนใจคืออวิปปติสารขึ้นโดยอาการ5ประการเหล่านี้คือ 1. ท่านโจทย์ในการอันสมควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านโจทย์ด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความอวิปปติสารคือความไม่ร้อนใจท่านโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้โจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม้ภิกษุรูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรม5ประการคือพึงโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควร 2. พึงโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริง 3. พึงโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือถ้อยคำหยาบคาย 4. พึงโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรืออันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และ 5. พึงโจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือเพ่งโทษโจทย์แม้เราก็จะตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธ ถ้าเราพึงทราบว่าธรรมะนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่หรือว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมะนั้นไม่มีในเราก็พึงกล่าวว่าไม่มีอยู่หรือไม่ปรากฏในเราก็ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสขึ้นว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวสอนพร่ำสอนย่อมไม่รับคำสั่งสอนด้วยความเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่เป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในศีลขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกเร้นเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรต่ำหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาสามเป็นคนเซ้อคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้แล้วย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพก็ส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นมุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศีลขาเป็นผู้ไม่มักมากไม่ประพฤติย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมเป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซ้อกุลบุตรนั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโอวาทโดยเคารพพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าสารีบุตรบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องเตือนอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพยำเกรงอย่างแรงกล้าในศีลขาเป็นผู้มากมากเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกเร้นเกียจคร้านมีความเพียรต่ำหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาสามเป็นคนซะบุคคลเหล่านั้นจงยกไว้สารีบุตรส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่มีปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองตวาลในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะ